दोस्त के साथ ये क्या हो गया, मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। हक दोस्ती का के हक दोस्ती का अदा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। बेवफा हो गया।